الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت ينبتن بل الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë, dëshmojmë se nuk meriton adhurimin me hak askush përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, me dëshmi të cilën shpresojmë që të na bën sebeb Allahu me u fut në xhenet. Dëshmojmë gjithashtu se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij. Salavatet, selamet më të plota mbi të dhe familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndarshëm dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi tefsir. Sot ndalemi edhe me një të ndalur, dy ajete të cilat i përmendëm në ligjëratën e kaluar. Fakt njanin e morëm, të amorim edhe tjetrin, ajetin 253 nga surja El-Baqara, edhe ajetin 254, para se të futemi në ajetin më të madh të Kur'anit në tërsi, edhe në surën El-Baqara, në veçanti ajeti El-Kursi. Pra sot do të mundohemi që ti përmledhin meselet e se të kanë të bojnë me këto dy ajete për para ajetit Kursi, pasaj dhe të futemi me lejnë Allahu të barek e o të ala në ajetin Kursi, i cili është ajeti i cili e përfshin gjithë Kur'anin me një vend, i cili e përfshin gjithë Kur'anin me një vend. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, kër e ka vetë njërin prej shokve të ti, Ubejin radiallahu an, dhe i ka thanë a edin cili është ajeti më i madh në Kur'an, i ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e din më mirë. Pastaj i ka thënë a është ajeti Kursi, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam e gëzofsh, pra ja pafsh hajrin këtij ilmi të cilin ta ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Por se para se të kalojmë tek ajeti, do të ndalim me dy ajetet para ajetit Kursi. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, ajeti 253, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فضل الله جل جلاله. Këta janë pengambarët e Zotit. Rusul është shkala më e lartë e pengamberit. Po kemi pengamber dhe kemi rësul. Dallimi mes këtyre dyve cili është se pengamberi vetëm e komunikon me gojë, nërsa rësuli përplaset me popullin e vetë. Dhe këto janë dallimit sa di kam përmendur më qartë djetarë në këtë mesele. Thotë Allahu Gjellola, këta janë pengambarët të cilët nuk e ka një dërejgjët e Zotit. Çdo pejgamber ka një dallim për i tjetrit, në vlerë, në pozitë e kështu me radhë. Të Allahu xhelal xhelalu ne e kemi ngritur kështu. Do e kemi vënë më të mëdhej, këtë janë të mëdhej, këtë janë të mirë, por disa janë më të mirë se sa disa të tjerë. Të Allahu xhelal xhelala prej tyre kemi që Allahu ka mundsuar tu flet Zoti atyre drejt për drejt. I pari që i ka fol Allahu xhelal xhelalu është Musa alayhi salatu sallam. Ku dallon pejgamberi i cili merr shpallje me pejgamberin i cili flet, Allahu xhelal xhelaluhu kur e bandi kan pejgamber ia dërgon Xhibrailin. Ndërsa kur i flet drejt për drejt e heq Xhibrailin, domthon ka komunikim drejt për drejt me Allahun te bareke ve teala. Kjo i ka ndodhur Musa alayhi salatu wassalam. Te Allahu xhelal xhelalu wa rafa'a ba'dahum darajat. E disa prej pejgamberve u ka ngrit shkallën lart. U ka ngrit shkallën lart, siç tham se është për qëllim ose Muhammed alayhi salatu wassalam ose Musa ose Isa, varësisht prej komentit se kanë ardhur prej dietarëve. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Fadallahu jalla jalalu Isa i të birit të Maryamës i kemi dhënë argumente të qarta. Argumente të qarta këtu çfarë janë vëllezër? Se e kanë gjallë të vdekurin, e ka shëruar të sëmurin, u ka kallëzuar bijve të Izraelit çfarë ushtim, me çfarë ushqimi ushqehen nëpër shtëpitë e tyre e kështu me radhë. Kjo ka qenë prej argumenteve se ai është pejgamber. Fadallahu jalla wala wa ayyadnahu bi ruhi al-qudus, dhe kemi ndihmuar Isain me shpirtin e pastër. Shpirti i pastër është Ibrahimi. Sikur donte Allahu nuk do të ishin përplas dhe nuk do të kishin luftuar dhe me zveti njerëzit që kanë ardhë pas pejgamberve. Me gjithë se atyre u kanë ardhë faktet e qartë nga Zoti, prap kanë polemizu dhe janë përla dhe janë cuptu. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, prej njerëzve pas pejgamberve kishte që besuan dhe prej tëre kishin që mohuan. Si kur donë të Allahu nuk do të rokeshin, nuk do të cuptoheshin, por Allahu bën çka doje. Allahu bën çka doje. Dhe kjo, velakin Allah jef alu ma jesha, do të ndalim ma jurid, do të ndalim me lejnë Allahu të bare kjo e tjana, me domonë me disa shpikimit dhe cilat i kam përmejnë djetarët, se është qështje e kaderit dhe ndërsa detalet e kësajna, se si Allahu dëshiron diçka dhe ajo dëshirë ndahet në shëriatike dhe kosmologike, do të ashoj me lejnë Allahu të bare kjo e tjana, kur dhvim të qështja e shërrit në eksistencë. Tani dhe zërë të ndalimi me lejnë Allahu të bare kjo e tjana me disa mesele dhe sa ti kam përnojnë djetarët në këta jetë para se të kalujmë të kajetit tjetër dhe me këta e përfundojnë adhomadhan para hyrës e ajetit kursi. Tilke rusulu faddal në ba'dahum ala ba'd. Këta janë pengambarët të cilët Allahu si ka botë një shkallë. Nuk i ka botë të një shkallë. Pengambarët dhe zërë është grada me lartë njërit që egziston të tërtokës. Ska njëri më i lartë që ka shkelë në biftyrën e tokës sa pejgamberi. Kush mendon dhe beson dhe hamendson dhe dyshon se ka ndonjë njëri më i mirë se ndonjani pi pejgamberve, pi njerëzve të thjesht, ai nuk është musliman. Kjo nuk vlen vetëm për pejgamberin ton, alayhi salatu wassalam, po vlen për çdo pejgamber. Kush mendon se është më i mirë se Ademi, dikush jashtë pejgamberëve, apo është më i mirë se Nuhi, apo se Ibrahimi, apo se Musa, apo se Isa, apo se Muhamedi, alayhi salatu wassalam, prej shkenstarëve, apo filozofëve, apo hulumtuzve, apo studiuzve, apo kush do të qofë për njerëzve. Nëse thot, kjo më i mirë se një pejgamber, ai nuk po musliman, nuk i pranohet as shahadeti, as i vepër e mirë të Zotit të bare kjo e tjera. Kitë kjo pozitë e madhe e pejgamberit në Kur'an, me gjitha ta thotë Allahu Gjellë Gjellalu, këta nuk janë të një grade. Këta nuk janë të një grade. E tani të ndalimi vëzër me shumë prej pjesët të Zotit që i ka bo ligjë në këtë univers, në atë që ka quen djetartë ndryshushmëria e krijesave. Pra janë pajtuar kështu. Këndon nuk ka diçka në krijim insan, melaqe, e gjine, hajvan, materje, vetëm se Zotit ka bo të vdilë. Që do më në tavdil, si janë njësoj qoftë në nuancën më të vogël që eksiston. Në më nëse, të është do të bimë disa preshengjë. Do të bimë shumë preshengjë. Pra, si liqë, vlenë. Faddal në ba'dahum ala ba'd. Dhe këtu dhe zërë është një grumë mulli madhi i problematikave të sëtë, sot bota përshengjë i diskuton. Përshengjë i keni dëgjuar, realisht fakti që diskutohet përshengjë i sëtë dhe ka shëqatat shumë të dhe ateista që i rinë pas kësajnë edhe njërës të cilët kanë tendenca të këshia, por shemull e kanë ngritë çështjen e të drejtave të femrës. Të drejtave të femrës, apo se atyre janë shkel të drejtat e kështu me radhë. Pra këtë kjo vëzhgon është ndeshje me ligjin e Zotit Gjallë Gjallë. Pse? Sepse ata duhen me barazue burrin me gruajn. Ka dallim me pas hak diçka, ndërsa më kanë barabartë. Andaj të Allahu Gjallë Gjallë s'ka në ligjin e Zotit nisoj. As pengamert. Andaj kur ti e fut këtë hakikat në zemër, se as të pengamert nuk janë njësoj, a mund është me supozu dë njërës më kanë njësoj? Ja. Dhe më dhëmë, këtë këto pengamert që ka i ka qua Allahu, këtë ju ka shpallë Allahu shpallje. Këtë ju ka full Zoti në përmjet Gjibraili. E disa për i tëre në përmjet e disa për i tëre ju ka full dretë për drejtë. Tani, a ka mundësi me supozu jash pengamertve kategori, shoqëri, këtë barabart, s'ka mundësi. Qof materiale, qof sociale, qof akademike, qof shkollës, s'ka mundësi dy njerëz më qenë në statusin e barabart. Madje, ka nërë hadithe, apo fjalë nga sahabë dhe tabiinët, se orvatja për me thy këtë liqë është orvatja me bëhë fesat. Dhe të qitoj me lejnë Allahut të bare kjo e tëra, se kush do që orvatët, kjo shumë në nësivezë, kush do që përpjekët, që mi barazu njerëzit, në pozita e prish rejnën e Zotit në tokë. Dhe këtu hi edhe ajo që ka supozoj njërës për shemull mi i bo njërës të një mendimi deri në nivelin e milimetri. Ska mundësi. Andaj ti e gjenë këta të sahabët, ti e gjendet të tabiinët, ti e gjendet këta të medhejbët. Apo? Dhe kjo problematikave të mloja, ma dje, kjo është këtë shpërdorë për orientalistave, kanë thamë për shemull, ka thamë musliman thojnë gjikomi me libër Zotit. Libri Zotit komentohet në përmjet ulemave. Ulemat si janë dakord, të një mendimi, cilën të zbatojna, është këtë shpërdorë kjo, është këtë shpërdorë ligji i laramanis në të menduar se Së mëjna me praktiku Kur'anin, se nuk është një mendi, po ki shkollë hanefikte, malikite, shafiite, hamilite, dhe kështë më rao për shkollave të tjera. Me gjithë se kjo dhe zërështë e kotë, sepse ata kanë baza, ata janë pajtu se Kur'ani du të më gjikua. Pastaj përpjeka jonë është për ta kuptu këtë Kur'an. Kur kush mbot prej ulemave s'ka thanë, kuptimi jem është si kuptimi i pejgamberit. Kur kush pëjtë ulemave s'ka thanë, këshire, unë që këtë tefsirë s'ka e baj. Osh si i Zotit, si Kurani, si tefsiri nisoja. A dhe kjo të janë zonat të rrezikshme dhe zonë. Dhe ka përpjekje që tefsirët njerëzit mi ba, komentin e vetë me e bo ajet. Dhe kitë kjo qëfar është mos kuptim i kudretit Allahu dhe kudretit të insani. Tëtë Allahu të bare kjo e tjera, til kër rusullu, këta janë pengamber, preja ka njës për shkallës, matë nalë. Ju tjertë mos nuk, non, mos ju shkoje me endja mu barazu. Mos ju shkoje mendja me i ba statusat njëta. Se e prishni ligjin që ka dashtë Allah. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, walakinna Allah yef'alu ma yurid. Megjithse Allahu kur e pohoi dëshirën e vet, në cilën pik preki më shumë, me dashtë Allahu edhe luftën e kish hek. Po s'ka dashtë. Nëse luftën se ka hek, po njerëz përplasën, kanë lufta, apo ata është për shembull njerëzit e bojnë shumica e njerëzve të bëjnë analiza, ata shka bëjnë analiza normal, se na këtë bëjmë analiza, ata shka ju shkon pak fjala dhe kanë bagazh të informatave më të shumë, janë të diskutu me të madhe libra janë të shkruajt çka pas Covidit, si do të reformatohet bota, a do të ketë doni përplasje të madhe apo do të jetë me këtë format çka e ka tash. Kitë kjo dhe zëshfar është, tash bota jeton një loj ethe, dy ethe janë. Etha, kur përfundon Covidi dhe ethja e dytë, a do të ketë përplasje mes fuqive të mloja? Dhe nëse do të ketë përplasje, si do të reformatohë dhe nga kush do të jetë, do mon, ana e fitores. Kitë kjo çka argumenton, walakin në Allah jef alu ma jurid, Allah u ban qka doje. Pse jeton njëzit këtë angë, sepse është liqë, e dinë. Gjithmonë histori, mas 34 vjetëve, 50 vjetëve, 100 vjetëve, kanë ekzistu përplasin nga se është natyra të sinin ka kryuar Allahu të bare kjo vëtjana njërzit. Andaj dhe zërë, ligjë i Zotë i Gjellë Gjellalu është që gjdo kryes në raport me kryesën tjetër të këtë dalim. Ky dalim është synim i Zotit. Numri i madh i kryesave, si kur tishin gonë krejt të njëta, nuk do tishin argumentu se si kur që janë tash me këtë laramani për Allahu Gjellë Gjellalu. Për shembë, që ta morën një shembë, pas ta të dolim në vlerën. Për shembë, sot i kemi 7 miliard e diçka njërës, 7 miliard për afer 8 miliard. Çdo ftyrë dalon për tjetërës. Si kur të shingon qëto 7 miliard krejtë, këtë një ftyre. Cila është ma argumentu se për kudretin e Zotit? Mi bo 7 miliard njësoj, a 7 miliard laraman, asë një anë i musë më një gjatë tjetërit, cila ma e kudretin. 7 miliard asë një ftyrë si njëson tjetërës. Dhe për këta çfarë dëshmon dhe zër? Edhe në gjeshmëria me e madhe, keni po tash për shemë në pasaport? Gishti jotë. Kitë botën me hecë, gishti jotë që e ta ka falë Allahu. Shiko se vëzë sa e vogël është kë pjesa? Në është me centimetrë të shumë vogël. Gishti. Pi 7 miliard e diçka milionë, ti që këtë gishtë tanin, së në banë barabar në kompjuter me asë një kishë mbotë. I kështë falë është. Mësë mukon që ki ligjë ato së në zbatojnë ligjën e gishtit. Pse? Së atër e shkoni merë dybinak edhe aj, e nërë, apo manovrohet në gisht. Por jo, Allah u gjitha ka po, lera manë, nuk i në gjanë gisht. Andaj për shemë nëse manovrohet ftyrën, edhe dajmë në e gishtin, gishti ka dhënë se vetëm tije, sështi që tërgush. Kjo shka argumenton, kanë dhënë djetarët, se lera manija argumenton ma shumë për Allah unë të bareke, u e tjale. Dhe këtu vëzër kemi shumë prej, tani, nuk do dalim me ketë, po do të mundohet disa dalimet të përmenmi, se sa shumë ka daluar Allahu te bareke ve teala në mes krijesa. E para vëzër, ka daluar Allahu te bareke ve teala në mes pejgamberëve si që ka filluar këtë ajet. Pra, Allahu Gjellë Gjellalu e ka bërë Ademin pejgamberin e parë, baba i njerëzimit, me gjitha ta nuk është më i mirë i njerëzimit. Ata ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ana sayyidu waladi adam. Ka thonë alayhi salatu wassalam, un jam zotnia i bijve të Ademit. Wala fakhr. Dhe s'ka më krenua. Dhe nuk ka më krenua. Gjithashtu Allahu xhela xhelali i ka dalluar piket pejgamberve pesë pejgamber. Të thotë quhen ulul azm. Për të tjerë është Nuhi alayhi salatu wassalam, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhamedi sallallahu wasallamu alaihim ajma'in. Allahu xhela wala ju qof salavatet të gjithëve pejgamberëve të Zotit të Bareke ve Teala. Pra, nga kategoria e pejgamberëve, pesë janë të dalluar. Këto pesë që i përmendëm. Nuhi, Ibrahim, Musa, Isa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo pesë, sigurisht, nga tërësia e Memia, kanë dalë pesë të dalluar. Më një herë filloi dallimi. Megjithëse edhe këtë këta në mesveti kanë dallime të vogla, por shkak se Kur'ani nuk është libër enciklopedik me i përfshi këta detalet, i ka përmendur vetëm dallimet e pesëve. Për këtyre pesëve dallohen dy. Për këtyre pesëve dallohen dy. Dallohet Ibrahimi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtyre dyve dallohet Muhamedi alayhi salatu wasallam me Ibrahim alayhi salatu wasallam. Cili më i lartë me ijmën e muslimanëve? Muhammed a.s. është ma i mirë se sa Ibrahimi a.s. dhe Muhammed a.s. është ma i mirë se Ibrahimi, normal edhe në kuptohet se ulul azmi, dhe Muhammed a.s. është ma i mirë se ketë për nga marë s'ka kanar maherët. Dhe këtë dalim dhe zërë, për qëfar është që Allahu të regon vlerat e veta. Andaj e ka rullt matë mirin e ka qunë fun sallallahu a.s. dhe për neve dhe është vlezër është ndërë i madh dhe përgjithësi e madhe, një ashtu që njeriu tjetë ndjekës i pejgamberit më të mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam kur ka dashur të tregu vlerën e këtij umeti, ka thënë Allahu xhelal xhelalum ka vlerësuar mbi këtë pejgamberët dhe umetin tim prej atyre që Allahu xhelal se Allahu xhelal këtë umet nuk e dënon me ndëshkime përgjithshme, do nuk e shkul komplet umetin, por çon edhe pasere sprova të ndryshme. Andaj, kjo vëzër e para, do më dhëmë, për gjdo pengamberit ka krahas njëri tjetrit dalime. I pari për tërë është Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu Allahu Gjile Gjerelu ka daluar mes melache. Shemë kemi Gjibrailin, Mikailin, Israfilin, apo Malikin, kudesarin e Gjenemit, dhe melasit e tjera, sa di ka kryu Allahu të bare, kjo tal numërin të cilë nuk e din, askush Allahu Gjile Gjerelu i ka daluar në mes melache. Në mezvejt tëtë Allahu të barëke vë tërë në surën e të kuir, innehu la kaulu rasulin kerim dhe kuvetin indë dhe arshi mekin mutaun themme emin. Tëtë Allahu të barëke vë tërë, vërtet ki Kur'an është fjala e të dërguarit të ndërshëm bujar, i cili ka kuvet dhe ka pozit dhe është i respektuashëm dhe besnik. Këto cilësi, pozit i fort, i bujar, ka pozit Allahu Gjellë Gjellalu, kusho ki? Gjibraili a.s. Andeja ka dhanë shpalljen. Ka melek i cili mirët me koda, ka melek i cili mirët me shiju, ka melek i cili mirët me shpirtra, ka melek i cili mirët me laramanit të detyrave. Detyra ma e madhe cila ka qenë shpallja. Kujtja ka dhanë Allahu Gjibraili a.s. Qka argumenton kjo? Se Allahu Gjibraili e ka dalu prej krejesave të tjera. Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellalu e ka dalu Gjibraili me hadithin që ka përmej pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur Zoti e do dikan e thirr Xhibrilin. Kur Zoti e do dikan e thirr Xhibrilin dhe i thotë o Xhibril, unë e du filanin. Xhibril edhe i thotë duje edhe ti më një herë do Xhibrilin. Më një herë don Xhibrilin, pastaj i thirr këtë banor të qellit, thotë dune filanin. Pastaj e doin këtë banor të qellit edhe pastaj zbret kabullin tok. Kabulli i cili është bot i pranueshëm mesin e njerëzve. Adhe, domthon i pari që të vëzër e du Gjibrilin, e du e filanin cili i vëzër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I pari që nuk e, pas ta i në sahabët e pejgamberit e të tjerë me rrath, për shemë Shejkhul Islam Taimije këtu i ka fut edhe imamat e musliman. Ka thonë nga se s'ka forë që e hek dashnin pite musliman pizemrat muslimane për imamat e muslimane. Por dhe është ka orvatje ndryshme për e sharlatanëve dhe ahmakave, që mundohë për shumë me gjujt imama të mdoj. Imam Ebu Hanive, Shafi'i e kësë më radhë, njërzit të mdoj, mirë po kjo orvatje vlezër vjen desh me atë se i është donë kabulli ati. I është donë kabulli. Ne nuk e dim sakta e ka thirë Allahu me emër, por kitë a i kabulli madhë, që ka argumenton? Andaj Shejkhul Islam Taimije kërë ka diskutuar për disa njërzit janë mundu me e bo qafir Ebu Hanife, rahmetullahi alej. çfarë ka thonë? Ka thonë ai që ka mundohet me bo qafir e bo hanifën, a ki ma qafir se ai, ma qafir se sa mu shpalt ai. Pse? Ka thonë se kjo ti thonë kitë musliman dhe ju një ketë ignorant, që një të ditë ka një të dasht. Apo? Ka thonë dhe kjo është prej lojit të fjale shijave në akuzën e sahabeve. E lusë për Allahun që Allahu ti me remeton dhe ti drejton zemra tona në rrugën e drejt. A në dhezër, në gjdo krim kemi dalime. Pra kjo përfshin edhe me laqët. Gjithashtu dhezër, Allahu Gjellu Gjellu i ka nda dhe vendet. Allahu Gjellu Gjellu i ka nda edhe vendet. Pre kitë vendet që i ka kriju në tokë, cilë jo vendi ma i dashur të Zotit? Ma i dashur? Ma i dashur të Zotit dhezër është vendi Mekja. Mekja, nuk ka vend që e danë Allahu si Mekja. Apo, pasaj me dinja pengamberi së zellem, pasaj me rad gjamia e kocit. Dhe ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kër e ka shluhe Mekën me detyr, pra me dhun nga populli vet, qëfar i ka thonë? Ka thonë, Wallahi ya Mekke, inneki le ahabbu biladi ila Allah, biladi Allah ila Allah, wa habbu biladi Allah ilaj, wa laula anna qawmeke akhrajuni minki ma kharajt. Ka thonë pengamberi aleyhi sallatu sallam, pasha Allahum oj Mekë, ti je vendi më i dashur i Allahut te Allahu dhe më i dashur prej vendeve të Allahut te une. Ka thonë dhe mësë më kanë që populli që jeton këtu në kanë përzanë kur s'kisha dal. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vendin e vet. Disa për njëzve janë orvat me e bo këta me argumentu për vatanin, ja? Për më mëdhejën dhe atëdhejën. Ta shë nuk e di ma është më më atit, si do qofë. Nuk ka këtu argument për mëmëdhejon dhe atëdhejon, e asë vatanë. Për shfarë asyje, se pengamir a.s. nuk e ka lidh me vëllinjën e vetë, por e ka lidh me, që ka thënë, Wallahi ya Mekke inneke le ahab bilad illahi Allah, ti e ma veni i Allahut, i dashur të Allah. Pra, pse da Allahu të duhe? Pse da Allahu të duhe? Apo, adhe këtu, për këtë arsye, Allahu Gjellë Gjellëluhu, për me argumentu se ka pas për vatan, ja ka bo vatanin pas vdekjes Medinën. Ja ka bo pas vdekjes Medinën. Ndaj për nga mërë e sem kër i ka qëcu ensart, kër e ka qiru Mekën, disa prej ensaru janë qëcu se mos valë për e mësam, tash e ka qiru Mekën, këthejet në vindin e vetë, për e mësam i ka po këto orvatje, dhe i ka mledhe ensarët, ka thanë mësë mërzitni, njërzit i morin parët, i morin pozitat e veta, ka thanë ju i mirëni, pejgamberin e juve në Medinë. Ju jemi pejgamberin e juve në Medinë. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu selam e ka lavdruar Medinën e Tina, vendin e tij ku ka emigruar. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam, Allahumma ja'al bil madinati dhifai ma ja'alta bi Makkata min al baraka. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam hadith nga Imam Buhariu, ka thënë o Allah, bëje në Medinë dy fish që e ke lëshu bereqetin në Mekë. Dy fishe e ke shlu beleqetin Meke, shloje në Medine. Dhe kjo dhe zërë vërejet. Kush e konë Meke dhe Medine, e vërejnë se Medinja për nga mbire së sellem është më e qetë dhe më e ambël për vizitusin se sa Meke. Më e ambël dhe më e qetë për njerin se sa Meke, ndërsa Meke është më me vlerë namaz. 100.000 namaz janë Meke, ndërsa 1.000 namazin e xhaminë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E lutem për Allahun që Allahu na mundson me bëh haxh dhe umre në vendet e shenjta të Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam kur e ka lavdruar Medinën prej vendeve tjera, ka thënë në qoshet e Medinës rrin melaçe. Rrin melaçe dhe nuk hyn në Medinë tauni. Tauni o vëzhgal Allah i veçantë i smujën. Apo është e përkthime murtaja. Është e përkthime me murtaja. Për shkak se në Medinë hinë smuja, ka thënë dietar këtu nuk është për qëllim çdo epidemi apo pandemi tash, apo se edhe Medinë ka smut. Mirë po, është për qëllim taun, lloj i veçantë i smujës, i cili vrat shpejt. I cili vrat shpejt, domthonë shpërndahet për një ditë vran me mijë njerëz, kanë thënë dietarët kjo në Medinë nuk ndodh. Për shkak se Allahu xhelala e ka rujt dhe ka thënë nuk hin dëgjalli. Nuk hin dëgjalli. Pra kjo është vëzër prej asa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka vequar prej vendeve. Pra Mekja, Medinja, pastaj përgjithsi vendet që i dha Allahu xhelel xhelalu, pikë vendet që janë xhamit. Pastaj vendet më të urrejtura të Allahut janë pazarët. Dhe mes këtyre dhe kësajna, mes xhamive më të mira dhe pazarit më i keqi, ka dërëgje. Ka dërëgje deregje. Do më thonë, edhe vendet si vende, Zoti ka dolluar. A ka dikush dhejtë me thonë, po tokë jo, tokë ajo, jo. Tokë e ka shëntru Allah, e ka botë bereqetshme. Andaj, sikur që 100.000 ati sevapi, ha, shumë fishohet gjunaj. Andaj, Allah u gjekur e ka përmejnë haqin që farë ka thonë. Ha, el haqju eshhurun ma'lumat, fe men faradha fihin el haqje, fe la rafetha, wa la fusuka, wa la gjidala, fil haqje. Haji ka mujtë vetë, mujtë shejtë, kushdo që ka njës haqë, fela rafetha, wala fusuka, wala gjidale fil haqë, së është si shdo venë, as ka mu ofendu, as ka mu shti, as ka me ba, ha, polemik. Kjo vendi shejtë, anda gëzër, edhe vendet i ka ndalu Allahu të bareke, u e tjale. Gjithashtu për nga mirë alai salatu e selam, ka përmejnë edhe për hadithet qëmë dhe se Medinja ka shumë për i vlerave të sëtë ja ka vequar vendit të tina si qështja e se si pranon njërzit e këqi dhe imban njërzit e mirë. Gjithashtu dhe zërë Allahu Gjellola ka ndarë në mes ajeteve. Për shembull, ajeti kursi që të na vjene me lejnë Allahu të barek e vëtjala është ajeti maj madhë në Kur'an që argumenton se edhe ajetet nën mes veti dalojnë. Por shemo fjallë Allahu Gjellual, Allahu la ilaha illa hua al-hayyul qayyum, është maj mirë se sa ajeti para këtina. Ja jo ledhine amenu, enfikumi ma rëzëknakum. Mos flasim nëse shkojmë ajet tjetër. Por shemo, ajeti, ose marë kështu, sura kul hua Allahu ahad. Kul hua Allahu ahad. A është si surja tebbet jeda e bileheb, tu djetë janë zotit. A i ka shpohë. Nuk e njësoj. Kjo e malkon e bulehebin, kjo full për Allah. Por shemo, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. A është njësoj si ajeti në surën Nisa, ku tregon Allahu për dispozitën e kryerjes së nevojës fiziologjike? Jo. Pse? Megjithëse është ajeti i Zotit, argumenton për tahret, për pastërti, për rregullat e abdesit, megjithatë ajeti Kursi është më i madhi. Çfarë kanë thënë dietarët ndaj? Janë bojtuar dietarët e Sunetit se at-tafadhul wa at-tafdhil, pra mbi vlera, se kjo më e vlefshme se kjo ndodhet në ajete. Ndodhe dhe në ajete. Kjo është ajse në ka përmen djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu ndodhe në tërsin e surën. Por që më për nga mërë alai salatu e selam i ka thonë Ebi Saidel ibn Muallas i ka thonë njërë për shokët të vetë ka thonë do të mësoj një surë e cilja ma e madhja surën në Kur'an. Cënë surja ka mësu? El Fatiha. Rasul El Fatiha dhe zërë është surja ma e madhja në Kur'an përsa ajeti ma i madhja në Kur'an cilja është ajeti Kursi. Pra kjo ka ndodhë në biblërsimin e në disa surë prej disa surë. Gjithashtu për nga mërë alai salatu e selam ka thonë kul hua Allahu ahad është e barabart me një të trejtën e Kur'anit. Kur'anit nëse dan tri pjesë. Kur'anit nëse dan tri pjesë, lezër i bje dikon 200 faqe në një pjesë. 200. Surja kul hua Allahu ahad e zënë sigur 200 faqe Kur'an. Kjo qka argumendon sa ma e vlefshme se kjo tjetra. Andaj vlerësimi ndodhë dhe tek ajete. Gjithashtu vëzër, vlerësimi ndodhë dhe kjo shumë rëndësi edhe shumë interesant, vlerësimi ndodhë vëzër edhe mënyrën se si i kërkon Allahu falje. Për shembull, na përmendet se fjala te emri i Zotit e Subuh, Subhanallah, se mënyrat shumë ta ka ardhë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam tesbihu. Mënyrat shumë ta. Andaj kur e pa gruën e vet tu bë tesbih, çfarë i tha? Tha, atë kallëzoj një fjalë e cila i mledh këtë, thosha ke bë tesbih ti. Pse? Sepse më ia çullu fjalës, u shumë rëndsi. Andaj për shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam, është një doaja që ne të mburoja e muslimanit, e ka thujt pejgamberi një lloj prej doajave sayyidul istighfar. Zotnia e istighfarit. Që dhe zotnia se jitë, dhe i pari, ma i miri i stikfar. Dhe më dhe dhe kër kërkon falje prej Zotit, kër kërkon falje prej Zotit, është shumë më rëndësi me e zgjedh shpreje. Mu për këtë arsye, thot që i khulisam u të imi e, rahimehullah, zgjedhja e fjallëve, në i stikfar dhe doave, në atë që ka në kamësu për nga mërë alai salatu selam, është ma e duhur se sa kriimi i shprejeve nga në njeri ju të vetë. U shemëllë nëse e supozojmë kështu. A ma mirë është ti mi thonë Zotit o Zotë falëm me fjallët e tua, a është me qështë kam supe nga mbedi sëselle? Ma mirë qështë kam supe nga mbedi sëselle? Pse, sa je dinë qëka është ma e dashët e Zotit. Qëllimi stikfarit cilë jo, me të pranua lau. Mi njëri thot, lema mu këtë punë vetë, se unë e di, di me shkrujt, di me thurë. Ti mund është me ditë me shkrujt, po nuk e di qka e donë Allahu ma shumë. Apo nuk e di. A da njerëzit për shemë, kur dojnë me folë me dikan, me krydo një punë, kujtë ja qojnë njerin ma, ma dashu që ja ka nga të vetit. Shko ti se ti ta marrë fjallë. Apo, dhe kjo lera manit e njerëzit, për shfar është dhe zërë, që ne ta kuptojnë pasaj se edhe Zoti ka dhe fjallë, shka i donë ma shumë. Andaj, shiko shka thot pengamir Ali Sallat e Selam, adin se ka nëzir imam Bukhari, thot, koka istikfarit, maj mirë për istikfarit është, Allahumme enta rabbi la ilaha illa enta, khalaqteni, vëna abduke, vëna la ahdike, vëna ahdike, më stataatu. E gini hadithin të mburoja e muslimarit. Pra, o Allahu jem, tije, o Allah tije zoti jem, nuk ka zot i cili meriton adorimin përveçteje, ti muke krijuar mua, unë jam robi jëtë, dhe unë jam në besën që ta kumulon tije, sa kam mundësi me bajt, e pranoj gjurajin tim, kërkoj për e tej me falë, e keni doje. Kjo doa e ka qytë Alehi Salatu Selam, Sejid, Zotnija. Zotnija të Arab është, a i cili është i pari. është i pari, dhe të vjene të emrat Allahut, Sejid. Nga emrat Allahut Gjelluala, e Sejid. Pra, shiriati ka nda edhe me shprejeve të istikfarit. Edhe me shprejeve të istikfarit. Që këthejmi tash të një meselë tjetër, ndoshtë ati kujtë nuk ja bën lukthi, e dim, a është ma mirë me po shqip doa arabisht? E tash e kuptut, më. Se doaja të Allahu arabisht është shumë më e madhe. Për shfar asilë, dhe zë? Për shkak se Allahu e ka shprej lutjen që duhet mja bërë robi, gjurë arabe. Për që më për jënësëm, thotë, istikfari ma i mirë, Allahumme ente rabbi, la ilaha illa ente. Tani, mere këta që për e shqiproj. O Allah, ti e zoti im, nuk ka zot i cili, meriton të adhuro për veçteje. Që të di formula, formulime, cila është me eldashur të Allah. E para, sepse këta ka zhvi shpadhje, nësa dyte njëra për të murvesh. Tani njëni dhëtë punë e zdi regull, luto që shdi. Mirë po me mësu që ka mësu për jamësa më shumë me e madhe, se në shpadhje, në shpadhje. Andaj imam Shafiu, shikove zhe ku ka shku imam Shafiu. Ka thonë shdo ku është që nëzirë dhe konkludime nga Kur'ani apo hadithi e nxjerrë dispozit. Dhe ai nuk e njeh gjuhën e Kur'anit dhe hadithit, mendimi i tij s'ka vlerë. Ço është tu bë kjo tash në kohën e Sodit për shkak për hapjes së xehlit, ai mendon atë mendimi jam më kështu. Ti s'ke mendim. Nuk ke mendim. Ku e morë mendimin? Ku o shumë pyetje thjesht Allah. Ku e morë mendimin? Po pse e morë mendimin? Ele thotë lezova Kur'anin, por ti s'ke lexuar Kur'anin, ke lexuar për kthim. Njerëzit do njëherë i ikin i thonë tahrir me hallën niza shpesha kur bëhet debat i ik temës të lezoa Kur'ane kada kada këta u bëzë s'ke lezu Kur'an ke lezu për këthim si ka mundësi më konë për këthim Kur'an o pëse s'pe mërë satë për shemë për këthim në Sherif Ahmetit apo të tjera me lezu namaz me ta pa venderimi të konë zotit botrave si kur që këtu zban zban dhe konkludimi. Andaj Imam Shafiu në librin të Risale, çfarë ka thënë? Dhe shumica e dalalit të muslimanëve që kanë ndodhur prej ithtarëve të bidatit, është se ata e kanë komentuar Kur'anin jo me gjuhën e arabëve. A ki Kur'an ka zgjidhur në gjuhën arabë? Kushdo që e kupton Kur'anin, dhe kjo është arsyeja pse se kuptojnë. Dhe kjo është arsyeja pse duhet njeriu me pas hoç. I cili e njeh mirë gjuhën e Kur'anit, apo i njeh mirë çka kanë thënë ulemat. Çka kanë thënë? Ulemat, pse? Sepse vëllezër duhet të mund këtu, nëse duhet të mund në barna, në ilaqe, mu kanë prezidenti i doktori shumë i lartë, mu kanë, a ki pa për shemë vëllezër ti kur të avarin gjakin, ki e gjak të mund proces normal, pëse dhe kada s'ka shpash, shko manal, është një detal ma shumë, shumë të jep një analizë një fletë, thotë semi të ditë shka të ndohë, bjerë dhe 2-3 fletë e tjera, pastaj ki analiza një fletore, Se shkon duke u modifiku dhe duke u detalizu analiza. Kjo vëzër, mërë këtë qembul të shikimi Kur'anit. Kur ti e lezon Kur'anit, til kër rusullu faddal në ba'dahum, ala ba'd. Kjo është zani të sinë e lezon ti, shkronja. Tani, kur ti e mërë qështu, edhe e ka qelë qështu Ebu Bekër e Siddiq, radhiallahu anë. A e kanë pot njëtin sen, a i kanë pot dysene? Djetarë thonë, aj me të mon, sa ti shkoj e sinit, til kër rusull, aj shek shumë se jene tjera, me që se shpreja njit. A jemi qatë? Shpreja njit. Ebu Bekri ti shkoj në trunë, në shpirt, me ana, shumë, se aj e ka në shpirt fjallor në arabve. A jakon shpirt? Ati nuk duhet me thonë shka në rusull, shka në thot dalë në ba'da, hum ala ba'da. Aj për zdo shumë me thonë gjevab. Qish qish theksohet, qish kuptohet, e kështu më radhë. Dhe kjo duke shku të poshtë. Kure marë imam Shafi'iu me lezu Kur'anin. Andaj imam Ahmedi dhe zërë. Dhe kjo është shumë më rëndësi për ta kuptua. Imam Ahmedi, rahmetullahi alej, o konë zotnija i hadithit. Zotnija. Kërë në zotnija, si kur se jitë, dhonë, a i cili ketja kam pranua atina. Me zita ta dhe zërë, kure ka taku imam Shafi'iu, rahmetullahi alej, farë ka thonë, ka thonë, kem të shku poshtë mës me zonë që këtë djallin. Shtu ka thonë? Kem të shku poshtë mës me taku që këtë djallin. A dinë pëse dhe zë? Për shfarë është i? Sepse në kohën i më Mahmetit janë gënë shumë medrese. Dy medrese të mloja, dy shkollat të mloja, që janë përplasë në mëzveti ka qenë medrese e hadithit dhe medrese e rajit, mendimit, logikës. Mirë po këtët logikës dhe zë nuk janë një vëhonjës pazarit. Ku grefol me këtët logikës, ta ka morë menin. Andaj Imam Maliku kur ka thonë, kur e kanë vetë për Ebu Hanifën, ka thonë shka thonë për këtë njëri? Ka thonë për këtë njëri, ku pa njëri cili, kur të pikët me të bindë, se që ki murri, nuk ka pi loqit, e pi betonit, po ha pi altanit, ti bindësh. Edhe thuhi, usë me prajke eqë, altan këra. Se, për shka kuvetit që ka e ka në formulim dhe argumentim. Imam Ahmedi ka qëllu në qatë periur, kur këta kanë murë hovë. Dhe Imam Ahmedi është argumentu me hadith. Po kjo shkollë çfarë ka thon? Ka thon nuk ka punë veç me thon, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon është me kuptue. Edhe shpesh ali janë zonë ngushtë. Ka thon një rivajetin e dini pse mirë në vesh. Kur ka ardhur Imam Shafiu, ata ku Muhamedi, ka thon hami çato hadithe. Edhe i ka shti, don, i ka blujt në aklin e vet, në aklin e vet, në dajun fabrik, e cila andaj Imam Muhamedi kur ja ka kallzu disa baza Imam Shafiu Ahmedit, ka thonë na pështove o imam, na pështove. Me gjithë se ku që ka hadithin, kë. Andaj për nga mesan shfarë ka thonë, dhe. Ndoshtë të ndodhë njani e mani fiqë. I aqënë dikujtë i cili janë maj meqën. Ka thonë djetartë, Hafizi i e marë hivës. I aqënë dikujtë thotë, andaj kë ka ndodhë shpetë, dhe. Kë ka ndodhë i më kshafijut, shemë. Janë konë meke, ka orë një gruje, janë konë disa muaditha, ulema, dhe i më kshafiju ma andej. Ka një gruaj ka vetë, këto kanë thënë, i ka thënë aprish punë kur ki menstruacionet me la tesha. Thon, a le gjurë menstruacionit të teshat? Ka thënë, nuk e di më tash. E njëri vetë ne ka thënë shkote çaj djali. Unë i ri, më mshavi, ka thënë shkote çaj. Kur ka shkute ai, i më mshavi, çfarë ka thënë? Ka thënë jo, s'ka problem. Ka thënë argument, ka thënë argument të shfjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur i ka ndodhur kështu një ngjarje ngjashme Aishës, dhe vetëm sa mi ka thënë oj Aishë. Ciklin shka e kiti, se ki ndorë, ti e kivesh namazin mësë me falë. Të tjera të punë, co si ketë. Pro, ti nuk je pa pasër fizikisht, pas pjesës të cilin Allah u të ka caktua. Par atë pjesë nuk banë namaz, banë bukë, lamë, co së punën. Kjo grujo ka këti të këta tjertë. Ka thonë, këtë i thanë, shka të thabe? Thamë, tha qështu qështu. Ato e shka i thanë, thamë, po nabe a këna kanë të vaditin? Po thamë, qështu më ka dhe gjevabin, tha se kuptu. Përmenç, është mesele me e kuptu. Andaj Imam Ahmedi, këtë gjiganti madhë, qëfar dha, në pështove o imam. Në pështove, imam, dhe këta e ka shprej shpesh, dhe zërë. Deri sa disa shokët vetë janë shqetsu, ka nënë, që e të latë kërë që ka qënë? Ka nënë që ka nënë, kërë dili dunjohës, kërë e nëzë e materin. Kërë e nëzë e materin. Andaj, për shemë, djetarë ka dhanë, nuk është pa si Shafi'i. Nuk është pa, si Shafiu tash nuk jemi të fort tash cëllia maj mirë cëllia, nga se, mirë po, edhe këtu kur jemi të mbiblersimi, a janë të mbiblersu njëri me tjetërin? Ska dyshim, ska dyshim. Andaj që e khullisam e dimi e qëfar thot, është vequar zdo njënë për katër imamave me diçka shka se ka tjetërin. Qa qka e ka bo, Ebu Hanifja, se ne kanë bo këtë të të rejtë. A qka e ka bo, por që Ebu Hanifja dhe zkure ka pos vlerën? Shekhu sa më dhe imi dhe Ebuhanife ka pas vlerën se me numër, në mon, jot të nivellit që ka pas Ahmedit hadithit, i është afru që t'i pari. A mu shme parëm nuk shto vëzë? Ta shto vëzë. Njani për shemull i kohë kitë mjetët, kitë aletët, matë të mira shka ka ndalë. Edo është të e përnu për shemull një zanat, një materi, një druni, diqka. Njani s'ka hitë që aletët. Edhe së kjo e ndreq një objekt dhe kjo ndrysh një objekt. Vinë njërzit me e gjikua. Po dhe, që t'i pari këka? Që cili ku, që, non, tani cili atë që tu më i vlefshëm, ose cili atë që tu më i dishëm. Kur ta vesin këta me çka e ndrejtë që ke e nxjerë, për shembull, një bollok aletësh. Ky tjetri thot, bollokun me çto të thjeshta. Çka i thonë, ti barabar je bon me pa aleta? Po. Çeqëllë sa vëmë, sa për ta parafruar çfarë thot. E bo anivja me mungesën që e ka pas, që të cilën e ka zotnu Ahmedi dhe Maliku, kur ta këshirë si me dhep, që aty parja. Kjo çka argumenton? Kuveti i madh i nxjerrës pikur anit i cili afrohet hadithin. Maliku ku e ka pas vlerën? Medine. Shafiu e ka hec. E ka ble. Këhet aklin e njerëzve dhe Ahmedit dhe cila vlera Ahmedit detali hadithit. Se kanë ditë çka thon diçka për mësam? Çka thon? Çka thon sahabja? Çka thon? E ka rrit. Andaj zonjani veçohet me diçka se nuk e ka pas, nuk e ka pas tjetri. Andaj zot, kjo është sa për ta theksu që edhe shprehjet. Domethën mbilesoj njëra mbi tjetrën. Andaj çka tha Imam Shafiu, Kur'ani nuk guxon të kuptohet pas në gjuhën e arabëve, pas në gjuhën e arabëve. Gjithashtu dhe zërë Allahu Gjellore i ka mbivlerësuar muajt mbi muaj. Ka bo, për shembull, muajt 4 haram, të sa ti kemi përmendur. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka bo muajnë Ramazan, muajnë më të mirë, shehru Ramazan e ledhi unzil e fil Kur'an. E muajnë Ramazan i të Allahu te bareke ve teala është të cilin ka zbrit Kur'ani, është muaj më i mirë. Elusmi Allahun që Allah na mëson me mbrim muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala vezër prej muajve ka dalluar pastaj mrena muajve ditët dhe netët. Për shembull ditët e Dhul Hijjes janë ditët më të mira në botë, e në të cilën ditë është dita e Arafatit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka dalluar prej netëve netët e Ramazanit dhe 10-shin e fundit të Ramazanit. Dhe 10-shin e fundit të Ramazanit dhe prej netëve më të mëdha që ekzistojnë për këtë vit, i cili është Lejletul Qadr. Lejletul Qadr, domo nota e Qadrit në cilën ka zbrit Kur'ani. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka mbivlerësuar mes ditëve të javës. A e vorejnë dhe zërë tani atë fjallën e ulemave se s'kon krim, diçka që anisaj? Shiko sa hal ka shku? Pin vit, në muj, në dit, net, dit të javës, prej 7-shit e kanë zirë gjumaj. Ka do me nga mire lejë salatu e selam, dita e gjumaj është dita me mirë të cilën e ka dalë në të dili. Shka dit më të mirë se sa? Dita e gjumaj. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka mbivlerësuar mrena ditve, me qka përbohet dita? Pi sahadve. Sahadve. Apo, njoni thët, gjemi përmen këtu, vëzër. Dhe shpesh po e teksojmë këta, duhet më mësu njëri, vëzër, jo me haru gjuhën e vetë, por duhet më mësu me gjuhën e shpalljes. Apo e ka përmen sahat. Sahat. Seha. E sahat, qka është gjuhën e rabë, vëzër? Sahati është qujtë sahat, por shkak se i thojnë saj. Sahati, do më nështë lëvizë e njëtit. Lëvizë e njëtë, po ti nga në ta. Seha. Unë i thojnë, për shembull, e sa'ju bejnë Safa wal Marwa, vrapimi mes Safës dhe Marwas. Qa është kjo? Pse vrapon? Se ti munohesh me zonë sahatin. E Allahu te bareke ve teala e ka bo sahatin qëfar? E ka bo sahatin për dopt, për kufizim të kohës dhe matje dhe logaritje, dhe gjithashtu e ka bo presion për njërin. Pse ka bo presion? Se së ne kapti. Por ti nuk munohesh më ka një zotë i kësaj bote. O gjiku qëtër i cili të ma të jeme me këtë lëvizje. Andaj për nga mirë ali salatu sëram dhe zërë, për edhe për sahatët e natës, edhe për sahatët e ditës, ka bo dalime. O gjimë për nga mirë ali salatu sëram, ka dhanë se Allahu te bareke ve teala, në pjesën e tretë të natës, jenë zilur Rabbu Azza ve Jalla. Në pjesën e tretë të natës, zbret Allahu te bareke ve teala. Hadith i njërë, u thot, a ka dikush që kërkon falit, ja falit, a ka kërkush dhe një nevoj, ja plësi nevojen, e kështu me dha prej fjallet që kanë ardhë në hadith. Gjithashtu për nga mirë, alai salatu selam, e ka vlerësuar mrena ditës, orën e ditës e gjuma, ha? Pas i gjindije. Ka dhanë, koha ma e vleshme, që shpresohet më përënu doaja, është koha pas i gjindije në ditën e gjuma. Tu e shohën dhe zërë se pejtë e viti shkon duke ngushtu deri sa edhe ora si orë është qëfar e mbivlerësuar. është e mbivlerësuar. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend kur e kanë vetë cila është vepra më e mirë, hadithi Buhariut nga Ibn Mesudi, ka thonë Ibn Mesudi ka thonë ja Rasulullah, cila është vepra më e mirë, çfarë ka thonë alaihi salatu wasallam? Namazi në kohën e vet. Apo në kohën e vet. Shikoj ky theksim kohën e vet vëllazër, është shumë e rëndësishme. Në nani thot, në thire zoni, që unë e kam pun. Jo, po ti mundesh me falë pastaj, në regull, e sot s'farësin. Aja ke zonë vlerën? E s'ka mundësi. Andaj që ko për nga mbira a.s. namazin me gjemat, në gjami, e ka bo, prej hadithit 24, 25, 26, 27, vlera mbi namazin cili falët vetë. Për njani cili e falë namazin në gjami, nuk mundet mu zonë kë, për këti cili e falë të shpia, shumë, shumë, a më paranu 5 vakë, njani falë në gjami. 5 vak, i a shumë zonë më 27 zoti. Dhe njani falë vetëm 5. Si ka mundësi me zonë këta? Po ku ti batë këti një javë, këti një muj, kur e zë këtë? Dhe që ka Allah u që edhe, nëmonë, mbi vlerësimin e ka bo edhe në moment. Dhe një thotë unë ja, nuk ka këtu, nëmonë, barazim. Që i thotë, po edhe unë e fala, në këti një sahat. Po, më thotë, këtë ka zonë, vaktin e parë. Apo, vaktin e parë. Andaj, kjo vëzër vërejet shumë në fjallët e zotit dhe fjallët e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu vëzër, Allahu Gjeli Gjelalu kam bilirësuar dhe mbiz mes brezave të njerëzve. Mes brezave të njerëzve. Por që e mund, dhe kjo shumë qëtishme. Kjo shumë qëtishme. Në bazë, dhe shikone këtë rëtullim që e ka po zotit e bare kjo e tala për Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Por që e mund, Sot bota diskuton dhe zër, a është e vjetra ma e smushma e reja? Apo? Të bëllon, a është ajo, të mund që e qujnë, modernia ma e mirë, apo ajo shka është ma e vjetra? Sot përshivu kë njërë sësët shkojnë lipin një venet vjetra, senet vjetra. Ma diko sot trekti me senet vjetra. Përshivu të ashtet diqka 5.000 euro, ajo përshivu është kur gjo iqë, thot, ku e ka vlerën kjo? Thot, se këta para 200 vjetë e ka majtë filani. Këtu nuk ka, kur gjo s'ka vlerën e drejtë ndoshta, po përshkak vjetërsijës i ka nëqmim, në njëzit e blenë, apo, mos folim përshimu, shkon e blenë një fotografi, përshimu, dikush para 300 vjetëve, i ka gjujtë dëngjyra aty, e ka të lovi dhe thot, përshimu, dhe, të është mënohën, thot, su në kuptonti, nuk mund është të ti me hije, këtu mënejra. Me gjithë në nuk po flasim të shak, ka me anon dhe njëherë, ka disa me anon, po shpesh herë ka talje me njerës, apo, su në gjuna aty, apo, mirë po çka thot, pse ka, përshimu, pse është kjo, përshimu, i thue 20.000 euro, thot se këta e ka ba, përshimu, filan piktori, i cili, përshimu, lokan, me këtë shmim, ka jetu në filan venin, edhe është e vjetë, përshimu, 250 vjetë. Edhe i thuti, tamam, këtë amnoj të shpia, e ka ma anon. Kjo çka argumenton se është një luft, cila ma mira e vjetra e reja, këthemi në Kur'an, me këshyrë me të vjetër, Ademi është i pari, i çdash më kanë më i miri. Pa Allah e ka thikë këtë ligjin. Ka thënë jo, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është i ligji para Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo, është i me Ibrahimi, është i me Musa, me Isa alaihi salatu wasallam. Të kanë ardhur më vonë, janë më të mirë se ata që kanë qenë më herët. Apo, ndërsa tani pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shikoj kjo është e çuditshme subhanallahu. Domthon, kanis pita Ademi. Allahu nuk e ka marrë ligjin se kush është më i vjetri, më i pari, o më i miri. Jo, e ka thënë Ibrahimi më i mirë, Musa më i mirë, Isa më i mirë. Muhamedi sa mezi se i funit është më i mirë. Mirë. Mast ardhës Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po është i ngallat tjetër. Sa më ngat Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sa më i mirë. A e kupton? Domthonë, deri se para se marr Muhamedi alayhi sallallahu alajhi wasallam, ha? U kon sa më ngat kënaqëna ka Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. A kuptoni vëzër si që ka bo Allah epiqendrë të zamanit Muhammedin s.a.s. A kuptoni se epiqendrë e ka bo. A në Kur'an shpesh ven, a bo, u idhkale Rabbuke, kur thot Zotë i Jotë o Muhammed. Kujto o Muhammed kur i tha Zotë i Jotë me laqeve. Dhe kjo vëzër kemi urejnë, kush e ka musafin i ta qenë? Surel Bakara. Filim, surel Bakara. Kure hapë Allah u të barakë vë tala, Kur'an. Qëfar dhatë? U idhkale Rabbuke lil me laike. Kur ju tha Zoti jot o Muhammed me laçeve, a mundi para mënu dhe zëtë? Kur ju ka kryu Allah Ademin a.s. dhe ju ka tha me laçeve bini sejtë, ku a kanë Muhammed a.s. Ku a kanë? O kanë nilmë zotit vetëm. Nilmë zotit. Mënë Allah s'ka lindë, në mënë nëse hime historisë e s'ka kësi vërtetimi, sa i bjetë, sa babgjyshe janë prejtë Muhammed a.s. dhe të Ademin a.s. a.s. Do, supozo general, shumë general, apo, me djeta ndosha me qëndra mija, Allahu Gjellola e ka ngjesh këtë, ka thonë, o Muhammed, kur i tham me laqeve na, ama pse e ka vërmin këtu Muhammedin sa zellem, se këtë ka musidra theje, shiko që ka bërë, Dhe kjo argumenton për dashninë e madhe që ka Zoti për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk duhet të mindrua në fjalët e Muhamedit sa në fjalët e shkencëtarëve apo atyre që shkruajnë romane. Njëri thotë e kam lexuar Dostojevskin. E dash domon nuk duhet të më krenu apo e kam lexuar Nietzschen, e kam lexuar Freudin, e kam lexuar Aristotelin. Rregull lexoja për të freskuar atje apo pastaj le të mbetet te veni i vet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet të më kon maja e syve tonë. Dhe si do mos këtë kohë dhe se janë të jetu kohë turbulencave. Tho duhet me ezon zamanin, duhet me ezon modernizimin. Apo? Dhe sikur dhe me leje këtu anash. Jo dhe zër. Mane men, Allahu ka, e ka bon liq. Këtë zamani o shtriv e piqendër me metë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe shikur që ka bon. Deri sa para se me ardhë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u konë vlera ma të krena. Kur ka ardhë aj, shka shkon ma ka ereja, vlera ma ka e vjetra. Andaj tha alejhi salatu selam, khairu ummeti karni, ummeti ma i khairi që ka ekzistu është brezien, sahabët. Apo? E mirë, pse nuk janë sahabët e Nuhit njërës më të mirë? Pse nuk janë sahabët e Ibrahimit njërës më të mirë? Qështu ka dorë Zotit? Faddalna ba'da huma ala ba'd. Ne i kemi bidesu disa, bideset të tjerë. Andaj shiko, ka qenë duke u punu me në liqë? Ka orë që të liqë. Këtë këta kush e banë? Zoti subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zërë, Allahu Gjeli Gjellalu e ka përmenë në Kur'an surë Ali Imran, ajetin 111, të të Allahu të barek e wa ta'ala, kuntum khajra ummetin u khrijet lil nas. Ju, ummeti Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, jeni ummeti maj mirë që ka dalë për njerëzit. Dhe shikoni dhe zërë, këtu ummeti, që e ka për qëllim përkatsia? Jo. Vepra në harmonime, a që ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Jo veç ka që zërë. Allahu kam bivlerësu edhe kabile mbi kabile. Kabile mbi kabile. Ka thamë për nga mbedi sallallahu aleyhi wasallam. Adin se ka zirë imam muslimi. Inna Allah estafa Kinana min veledi Ismail. Estafa Kureyshe min Kinana. Ka thamë për nga mbedi aleyhi sallatu sallam. Allahu estafa e ka zgjith familjen Kinana, në njëni për i babgjyshe dhe të nga mbedi sallam, nga biti Ismailit. Pastaj prej Kinanës e ka zgjedh Kurejsht. Kurejsht është një vëzë, fihri. E kemi përmejt e historie për nga mërit, sallallahu aleyhi sallam. Pasaj ka thamë, vëstafa e min Kurejsh ben i Hashim. Pasaj prej Kurejshve e ka zgjedh bite Hashimit. Hashimi njeri, prej përgjishve për nga mërit, sallam. Pasaj thot për nga mërit, aleyhi sallatu sallam. Vëstafa ni min ben i Hashim. E pasaj prej bive të Hashimit nga zgjedh mua. Adhe kabile, adhe ka thonë alejhi salatu selam, edhe Sherif ibn Sherif. Apo, adhe këtë disa pritetore, ka mërmen el-Enfes, ibn el-Enfes, ibn el-Enfes, nga fisi për nga mëveri së sellem. Enfes i thonë maj vlepshmi, maj miri. E mësam, është njëri maj mirë, nga fisi maj mirë, i cili fisë këthejet e për nga mëveri. Pro, për nga mëveri së më dhe zërë është zingjir pasërtije. Zingjir pasërtije dhe moral. Gjithashtu Allahu Gjeli Gjeneral kam bivlerësuar mbes grave. Ka vlerësuar mes grave dhe burrave. Domthon, ka vlerësuar mes grave në mes veti dhe ka vlerësuar mes burrit dhe gruas. Wallahi se dhëkeru kel unthe. Te Allahu xhelal xhelalu nuk është burri si gruaja. Apo, andaj pejgamberi alayhi salatu sallam e ka pohuar këtë dallim me çfarë? Me lëndjen e namazit dhe agjërimit kur i ka menstruacionet. Dhe dëshmia e saj është dy gramë me një dëshminë e një burrit. Ku barazia? Kua vërazia, është këtësi e maqinave të cilat punojnë për shkatrimin e njërzimit. Dhe kam i vlerësuar Allahu mes burrit dhe grujës, se s'ka gruja për nga mërë. Nuk ka gruja për nga mërë. Andoj shikoni e ka përmejnë Shekhu Islam e Timie, sepse Ibni Hazmi ka thonë, Merjemi ka qenë për nga mërë. Nuk t'ja ka huqë. Nuk po thamun edhe se nuk jam i asoj me thon për Ibn Hazmi se ja ka huç, ato Sheikhul Islam Demir dhe ketu lemat kanë ja ka huç. Mirpo Sheikhul Islam Demir kur e ka argumentuar se smunët gruaja me kampin kanë vart, çfarë ka thon? Ka thon shikoja gjeni kur ka lind. Çka ka bë? Kur ka lind. Çka ka thon? Ja lejteni mitu qabla zalik. O emira unë të kisha dek, ma ardh. Po ku ndonë si jam mendsia. Dhe çka kanë harruar. Sprova e vogël, sprova e madhe ka qenë, mirpo krahas provat pejgamberi është e vogël. Ka thonë, mund kënë të kisha dek. Prej pap durimit dhe rezistencës që e ka gjithë. Ndërsa shiko për nga merës e më që i ka ndo. Dhe jo salë, godër, slivrit, sha, ofendim, akuz, vrasje, preke, prejken shpirt, prejken moral, prejken trup, ai slivrit. Shkon nga historia e Ibn Ishaqit dhe Ibn Hishamit, kur ka Ebu Talibi, her pasere, edhe në funi ka thonë, o biri jam, leze u baran kjo punë mo, u baran, s'po mu jasunë mo, me të mbrojt, qëfar i ka thonë? Ka thonë, a, që largohet e, largohet. Ka thonë me manu digëllin kënejna, nga e djathë. Dhe hanë nga e majta, slivriti, farë nga këfe e Zotë i Gjeni Zilal. Dhe shiko këtë pozicion, me pozicionin ahtë kisha dekë, andaj s'munë të gruja më kom për nga mberë. Edhe si rezultat, për nga mberi së sellem ka thonë, ka dështuar një popull që grujën e banë të parin. Dhe sot ka plot shpia u dheqen për grujës. U dheqen për grujës. Dhe ka dhe shtete, apo, nuk kemi të një të kjo temë. Mirë po, për e nësam, ka, pse i ka theksu këto? Pse i ka theksu këto? Se nuk ka mundësi struktura që ka dhanë Allahu gjenë dhe grujës me e bajt këtë barë të madhe të cilën një ka dhanë Allahu për nga mërë dhe burave. Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellaluhu ka dalluar mes grave në mes veti, dhe grave në mes veti nuk janë njësoj. Thot për nga mërë sallallahu aleyhi vësallem, Allahu Gjellë Gjellaluhu i ka plëcuar plot prej burave, janë përsosur, dërse prej grave nuk janë plëcuar pos 4, dhe ka khilaf në disa prej transmetime. Prej grave që janë plëcuar vëzër, është Merjemja, Khadijja, Fatimja edhe Asia. Asia është gruja e faraonit, Fatimja bija Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Khadija është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Maryama është nana e Isait alayhi salatu wassalam. Edhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam për Aisha, fadlu Aisha radhiyallahu anha ala an-nisaa ka fadli ath-thiridi ala sa'ir at-ta'am. Ka thënë alayhi salatu wassalam, vlera e Aishës mbi vlerat e grave të tjera është sikur vlera e thiridit mbi ushqime të tjera. Thiridi ka qenë në kohën e pejgamberit se ushqimi më i mirë. Ushimi, do kombinimi më i mirë që kanë hangër njerëzit, ka qenë një lloj përzierje me lang dhe mish. Një përzierje me lang dhe mish. Therit, domthonë është kjo përzierje e cila te ato llogarit kur ke hangë therit je i pasur dhe ushimi më i mirë e ka krahasuar me thënë sikur theriti, pra ushimi më i mirë me gratë e tjera të botës. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala dhe Zot ka mbivlerësuar edhe ushqimet mbi ushqime. Ushqimet mbi ushima, dhe thëtë Allahu të barë, kjo e të nësurë rrat, dhe në faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, dhe ne ushimet i kemi bërë disa më të mira se disa të tjera. Por shimë dhe Allahu të barë, kjo e tjela, e kam bëllërsu mjaltin bëtë tjera. Andaj, në surën El Bakara, kur kanë lip populli Musait, Allahu gjelë ka që mjalt dhe mish plumbi. Mjalt dhe mish plumbi. Mirë po njerëzit adaptohen me disa gjëra, adaptohet me qepë, me hudër dhe çdo medal pi asaj. Dhe kjo është edhe mendimi i Zotit. Ka njerëz të cilat për shembull menën e ka si qep, do ti po i dhave mjalt atë jo, më ndrove, le ndrove. Ti do kjo mjalt Allah. Kjo është e pastë. Kjo Kur'an, kjo hadith, po ti jo nxjerma në ti vjen era. Se dhe kjo tabiati njerëz të vëzhgë sarrak vjedh. Me kanë trish ashtu, ç'ashtu bën. Andaj, shiko, ju ka dhënë Allahu mjalt edhe mish, plumbi, çfarë kanë di vëzhgë? Kanë dhënë Surën Al-Baqara, "Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin", ka thonë Musa nuk kemi ndëruar veç me këtë ushqimin e mjaltit dhe plumbit. Ka thonë, "Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardu", lutë Zotin tan që tokat na nxjerrë, çamë na nxjerrë Zot, "min baqaliha", prej dojna sallat, dojna pasul, dojna çep, dojna kasravec, eksmora. Kjo është çuditshme. Çka ju ka thonë Musa? E të stabilu në ledhi, hua edhe në biledhi u khaj, androho qepo me mjalt, e beto mësë, hen në gjithë, heni hani hudur. Kjo në kështu njërëzë, dhe për të rizohje këta në mendime dhe ide dhe metodologi, dhe cilat adaptohet me qep, dhe nuk i vjen mirë e pasërta, dhe nuk i vjen mirë e pasërta. Pra, ka daluar Allah u gjelën në perime, në pem, në ushime, e kështu më ratë. Gjithashtu Allah u të bare kjo tala vëzër ka daluar edhe në ngjyra. I ka dalluar Allahu te bareke ve teala ngjyra. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë hadith, petku ngjyra më e mirë e petkave të juve është ngjyra e bardhë. Pra teshat më të mira që i veshni ju është ngjyra e bardhë. Gjithashtu ka bënë dietarët dhe kjo është prej konkludimeve interesante që kanë dhënë dietarët se ngjyra e verdhë, ngjyra e verdhë kush është të përcjell në mushaf, e kthehet në fillim të Kur'anit, surën Al-Baqara. O da gjejmë atje, se Allahu te bareke ve teala ka përmend me isharat se ngjyra e verë është për ngjyrave të cilat e kënaqin syrin e njeriu. Allahu te bareke tuala kur e ka përmend ngjarën e Musait alayhi salatu sallam dhe kërkesën e tij për me prerë një lop, pastaj ata kanë insistuar se çfarë cilësie ka kjo lop, pastaj kanë kërkuar çfarë ngjyre ka kjo lop. Kur e ka marrën ngjyrën çfarë kanë thënë? Ka thënë male unuha, çfarë ngjyre ka? Ka thënë Musa alayhi salatu sallam, qala innahu yaqulu innaha baqratun safra. Ajo është lop e verdhë. Pastaj këtë vërsi e ka përmend se është e shkëlqyer në të verdhë, pastaj çfarë ka thënë? Tesurrun nadhirin. Është asi e verdhë që e kënaq syrin. Është asi e verdhë që e kënaq syrin. Andaj kanë thënë dietarët, Allahu xhelalu ka bën ngjyrën e verdhë për knacinë e syrit, për knacinë e syrit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e ka përmend se në gjuhën e pejgamberit s.a.s. dhe ka përmendur në Kur'an se veshja e banorëve të xhenetit do të jetë e gjelbërt. Veshja e petkave të si do t'i veshin banorët e xhenetit, Allahu na bof fitëre, do të jetë hudhur. Hudhur. Do mëllon do të jetë prej ngjyrave të mfalni, verdhë jo, falni. Hudhur, ngjyra e gjelbërt. Ngjyra e gjelbërt. Pra Allahu këtë dunja ka bëu të bardhën, prej syrit që e kënaqë ka bëu të verdhën, ndërsa gjelbërtën e ka bëu prej petkave të banorëve të xhenetit. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala dhe ka mbivlerësuar edhe hyjvanin mbi hyjvanin. Hajvanin mbi vi hajvanin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar disa prej kafshëve që të mbyten, e disa prej tyre ka lejuar që të mbyten, e disa prej tyre ka thënë se ka probleme nëse mbyten. Prej kafshëve që pejgamberi alaihi wasallam apo insekteve që i ka ndaluar që të mbyten, cilat janë dhe zër? E ka ndaluar pejgamberi që të mbytet bubrreci. Ka përjashtuar dietar kanë por veshë se është i dëmshëm. E ka ndaluar pejgamberi që të vritet bleta. Kjo është e dobishme. Gjithashtu e ka ndaluar që mbytet ajo pupza e cila quhet në gjuhën arabe el hudhud, për shkak vlerës që e ka pas me Sulejmani alayhi salatu sallam. E ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu sallam me e mbyt një lloj një lloj zogë i cili quhet sort, lloj i plumbit dhe i zogit. Dhe pejgamberi alayhi salatu sallam e ka ndaluar edhe që mbytet bretkoca, shkak se nuk ka kur farë dami që o shkakton njerëzë. Pra i ka ndaluar mësam disa prej kafshe në bitë disa të tjera, ndërsa i ka lejuar që të vritën disa prej kafsheve të tjera. Por shemë për nga mërë alai sallatu sallam i ka quajt fawasik, fasika, kafshe të cilat dëmtojnë. Për i tjore gjarëpri, akrepi, korbi, izi, miu dhe qeni i cili është domon i vrashtë, i cili është dëmtuas, dhe pejgamberi sa ka nxitur në vrasjen dhe mbytjen e insektit të llojit të hardhucave i cili quhet al-wazagh, i cili është në përkthimet e gjuhës shqipe japi. E ka ndaluar pejgamberi sa që të e kanë lejuar se të vriten. Kjo çka argumenton dozën? S'ka ndonjë baraz. Këtë dalon njëra me tjetër. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka ndalluar mes drujve. Pemë, për shembull pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka shembulluar pemën e hurmës me besimtarin, ndërsa e ka mallkuar Allahu xhelal xhelaluhu pemën e jehudve. Shajaratul gharqat. Të cilën do ta mbjellin me të madhe jehudit para kıyametit, nga sa është pema e cila do t'i mbrojë ata nga sipas atyre nga hasmi i tyre. Pra Allahu gjitha ka daluar mes pembe. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka daluar mes fjalëve. Ka daluar mes fjalëve. Nuk është fjala la ilaha illallah si çdo fjalë. Fjala më e lartë është fjala la ilaha illallah. Dhe i pam disa prej haditheve që i përmeni pejgamberi alayhi salatu sallam se disa prej të spijeve janë disa më të mira se disa të tjera. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka daluar gjendjen prej gjendjes. Gjendjen prej gjendjes. Për shembull, gjendja e njeriu kur është në qiyam namaz, më në namazin, a është e barabart me gjendjen e ti në ruku? Jo. Gjendja e ti në ruku, a e barabart me sejtën? Jo. Sejtën ma mirë sa ruku. Sejtën është ma mirë sa ruku. Ruku është ma mirë sa në qiyam. Se duke shku ma ullë të Allahu, është ma e mirë. Andaj ka të nëllë i salatu të selam, s'ka gjendje ma të mirë për robin, se sa, shko gjendje ma të mirë. Në ka të mirë edhe ma të mirë. Cila ma e mirë, dhe zë? Sejtën. Sejtja është më e mira prej gjendjeve. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala ka vënë në surën Zumar ajetin 9, kush do të lexojë, se Allahu e ka vlerësuar ata i cili rrin në kam dhe sejdë për Allahun te bareke ve teala. Gjithashtu Allahu ka vlerësuar mes shahidave të së vdesë rrugt Allahu te bareke ve teala, ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sayyidu shuhada, zotnia e shahidave kush është? Hamza radhiyallahu an. Hamza radhiyallahu an. Gjithashtu ka dalluar pejgamberi besimtarët në fuqi. Besimtarët i ka dalluar në fuqi. Domthon ka plot për njerëz që e ruajnë fenë Allahu xhelalu ala me fuqi, por në krye të tyre kush është? Khalid ibn Walid, të cilin e ka quajtur pejgamberi sa Saifullah. Saifullah, jo dhe Saifullah që shkon me një aty. Saifullah, shpata Allah. Shpata e Allahut në tokë që ka zbrit Allahu te bareke. U teala dhe ka quajtur Saifullah al-Maslul. Nuk është si shpatë, është hazër e nxjerr prej kallofit. Ose ka shpatë në kallof? Për mësëm ka thonë Khalid ibn Walidin e kije shpat nxjerrë prej kallofit. Mon, nuk duhet me thonë ki prit, jo, jo, s'ka, kjo është gati gjithë mund për hirtë Allahu të bareke wa ta'ala. Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellaluhu ka mbi vlerësuar sahabe mbi sahabe. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju janë maje sahabeve, këto në mezvejt i dalojnë. Ebu Bekri i pari, Omeri, Diti, Othmani, Aliju, pasaj vinë sahabet e tjerë. Gjithashtu Allahu Gjellë Gjellaluhu ka daluar me zgjendjeve të cilat janë edhe fiziket njerëzve. Me gjithë se është krimi, Zotë e ka dalu. Tëtë Allahu të barë kjo e të në surën Fatir, nga jetin 19, dhe ma jesë të uil a'ma u në basir. Nuk është i njëjtë, ashka nuk shemë, ashka shemë. Ashtë i njëjtë i verbëri me ashka shemë, që njëjtë? E kjo në zërë litë që Zotë nuk e ndronë kur, kur. Oshë diska tjetër i verbëri me një pa, me një që shemë, a janë në barabar një manë, është diska tjetër. Po fizikisht janë njësoj, kjo shemë, kjo nuk shemë. Thëtë Allahu gjele, wala dhe dhulumatu, wala nur, si janë të barabarta, ersirat me dritën. A janë të barabarta? Nuk janë të barabarta. Që të dhim tani të një mesele e ersirës, të kaderi Allahu të barek e vëtjala. Wala dhillu, wala lharur, thëtë Allahu gjele, nuk është e njëtë hija në flatë me nëzëjtën. A njëse kërë flatë, kërë nëzëtë? Jo. Wama jesta u il ahja u il emuat, si janë të barabartë gjallë me të vdeknitë. Nuk janë barabalt gjallë, dhe të dhekit, inna Allahe yusmi'u me njëshe, Allahu e bën me dëgju këndoje, për i shpallis, wa ma entebi musmi'im men fil kubur, thëtë Allahu gjatë ti o Muhammed, s'mun të bash të dëgjosh, që të ketë dëgjim, ajë cilë i vdekt. Dhe kjo është për tërtizim, se ti s'mun është me e ba musliman, qatë sa mun është me njallë njëri. A mun është me njallë? Jo, andaj që ke mundësi me ba, asë, me një shpallin Allahu të bareke po të janë. Kjo dhe zërët së në ka përmen djetarët në këtë kontekst. Pas taj ka përmen djetarët prej shumë për vlerave se si është mbjullësu Muhammedi sallallahu aleyhi sallem prej umeteve të tjera. Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem ka të në hadithë shumë nga saj Bukhari, saj Muslim, nga të tjerë nga libret e muslimanve. Ka thënë aleyhi sallatu sallam jam vlerësuar pro mbi të tjerë prej për nga merve dhe umeteve me 5 gjëra. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadu qabli. Ka than sallallahu alaihi wasallam, me janë dhënë 5 gjëra askush para umeteve para mua pe pejgamberi si ka pas. E para, nusirtu birru'bi mesira të shehrin. Ka than sallallahu alaihi wasallam, mu kur të nisën rrugt Allahu xhel xhelalu, ni mu udh jashtë Allahu tut në armikut të mua. E kjo dhe se subhanallahu, kjo vazhdon. Vazhdon. A dini se bota ka efe dhe angth, apo ta qujmë Covid të shpirtit, qka nëse vjen pa Muhammedi s.a.s. me botë kuptimit e ti. Ha? Okay. Hini lëzën, sa ka edhe? Dëmonë, ka disa për e tyre, nga se dhe ata kur flasin, do flasin tërthorazi, por mësë mi thyn gjenjët e muslimane, e disa për e tjerë janë pak ma, dëmonë, të qarë, drejt për drejt. Apo, tash, në botë, flitët, që nuk guxon në asnjë mënyrë mu kthy mënyra e të menduarit Muhammedit s.a.s.l.m. shekullin së të një. Dhe ka për këta libra shkruara. Kur flasim të ateizmit, do ta shohim lenin Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu sallallahu alaihi wasalam, ni muj udh, sa ka ni muj udh? Ni muj sa kilometra janë ato? Ni muj rrug kur të niset Muhammedit s.a.s.l.m. kur anis, ni muj me më kanë që, von, kjo anis këtu. Me armikun takohet mas ni mujve udh. Edhe armiku e di se ky pi çikit i venit ku anis. Ki ti duhet një muj me hec për me mëni me mua, aj një muj rinethe. Apo? Andaj, për nga mesam meke, kër i kërsnon të disa për njerëzve, kër e të proni, u të dhe këtë ti, për shembull, do të bëhet me ty kështu dhe kështu. Ju dridh ke goja. Pse i thoshin, po kish ka rrit kur? S'ka rrit kur. E provoje ti as ajo rënë e parë e jotja. S'mun më kon. Kur s'ka rrit, domodin, andaj pejgamberi alayhis salam dhe selam, kur i ka thonë dikujt se ti ka më ndodhur ç'kjo, e ka kopëtë. Këta, kjo është e mahnishme e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pas të e ka thonë aleyhi sallatu sallam, u e gjuhe i letë lijel ardu mesgjit e vatahura, dhe mua është më ba toka, gjami dhe e pastër. Kudo që t'jam falla? Dhe këtë vlerë se kam pasu metet e tjera dhe sa. A do është më falë në gjami? Për shumë, kudo që o kanë, do është më arë në gjami më falë. Nësa ti falë është rrugë, kudo që t'jesh. Gjithashtu thotë për nga mërë aleyhi sallatu sallam, pas e ka thonë kudo që e zënë namazin e ta fare, pas e ka thonë, wa uhillet li el me ghanimu, wa lem të hille li ehadin qabli, dhe une i kam halal ghanimetin e luftës asni, për nga mërë që ka pas halal para meje. Musaj a.s. kër ka luftuhe, dhe është mledhë plashke luftës. Që ka bëhe, ka mledhë ketë, për ketë ushtarëve, ka thonë bëne këtu, edhe o gjekë. O gjekë. A dhe shekhu lusam dhimi, kër e komenton këta, që ka thotë, pse Allahu ja ka leju, nëse të shugimit të tëfsiri, o pse ja ka leju, e shkoni një vlerë të madhe. Dhe kjo është vlerë mrejna. Pse, se bepi. Thotë sepse sahabët e pengamberve tjerë, se kanë pas kudretin që kur ta morin plashkën e luftës, mësë mi u livit zemra. Andaj e kanë gjekë që mu rahatu pisaj. Apo, kiko kur rokën 5 veta, kujtë janë këtë parat, mi jetë atuat, ato për mi qitë ketë, cëla me që gjitë, i gjekë ketë. As tuat, as tuat, ta shkoni. Kështu pra për të dizit. Ndërsa zemrat e shokët Muhammed e sami janë konë matë mdoja. E kanë da plashkën dhe s'ka pas problem. Apo, andaj thot për nga mërë a.s. kjo ka qenë prej verëve të mija. Pasaj e thot, dhe më është dhanë shefati ndërmjetësimi ditën e kiametit. Pasaj thot për nga mërë a.s. dhe unë jam bivlerësuar në biket për nga mërët, se gjdo për nga mërë ka shku të popli vetë, dërsa unë jam dërguar të krejt njërzimi. Pra për nga mërë sa më është për nga mërë për Arabët, për jo Arabët, Persianët, Romakët, Amerikanët, Kinezët, Rusët, Indianët, ketë, shqiptarët, gjermanët, në Evropë ketë, qka ka njerë në dunja, e ka obligim, e ka obligim, prej anës Allahu subhanahu wa ta'ala, që mi shku mas që ti njerit, qka të shkoje, këtë levizaj mi shku atina, njani do të kush jetë ti me obligu, e shë e në ahiret që ka të ndodhe, do shkoj njëz në ahiret, të cëtë nuk i kanë shku e mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe mal, ajnë që është kinës atje, e ka obligim mi shku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të realizu Allahu këta që ka po dhe zërë, ka hedhë në zemët e gjdo populli musliman. Që ti në argument këndër poplit vetë. Njërë i thotë, po kusht një në ojo, nësë është më në rëndësi kusht një. Ka kinesë që ju ka dhënë atënë, ka indianë që ka dhënë indianëve, ka gjermanë që ka dhënë gjermanëve, edhe ka rusë që ka dhënë rusëve, edhe ka amerikanë që ka dhënë amerikanëve, dhe kështu Allahu gjdo poplit. Dhe ka dhënë a.s.m. thirja ime hinë gjdo shpi. Thirja ime hinë gjdo shpi. Nështë a thirja të tjere s'hinë gjdo shpi. Kjo është më rëndësi. Thirja këti hinë gjdo shpi, nështë a thirja atyre të tjere nuk hinë gjdo shpi. Jo shumë, shumë interesant, për e vlerëve të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu për nga mërë aleyhi sallallahu aleyhi sallam, i është përmenë Kur'an dhe këta nuk e ka pas kërkush dhe zërë, për dhe është për nga mërë të unë sallallahu aleyhi sallam, se për nga sami ka pas të falë të gjunaat për ndunja. E i ka pas, andaj nëse vlenë të cekët, se dikush, apo kristat mundohen me e bo me Isa aleyhi sallallahu aleyhi sallam, se ka ndru jetë për një astu gjunaat, për e gabinë që i kanë ata, nëse një njeri ekziston, jo me laqe, jo i pagabushëm, por me gabimet falta, është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Lezoj surë Fethë, krejt, nësa fillim e kia tje, dhe Allahu Gjeli Gjelalu, inna, fetahna, leke fethan, mubine, ne o Muhammed, të kimi dhanë tyje, hapje, qëllimit moja, të qarta, li e gëfira leke Allahu, ma të kaddeme min dhembike, wa ma të ekhar, wa ju timme ni'metehu, alejke, wa jehdike, siratën mustakime, wa jensurak Allahu nësrën azizë. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, që Allahu me t'i falë tyje ke gjunaat që e ki bo me harët, edhe ato që të t'i bashkë bavon. Tani, a më gjëvaron qëfar njerë dhe të më kanë dikush, sa i mirë dhe të më kanë sallallahu aleyhi sallam, qëfar sa shpirtin e madhë dhe të me pas, dhe sa zemën e madhë dhe të me pas, që Allahu me thanë, o Muhammed, që a ki me bo, ma vonë, ketë falë të ki. Ma vonë që a ki me bo, ketë falë të ki. Në është njëri maj mirë që eksiston sallallahu aleyhi vësallem. Pasaj Allahu që ka thënë që ta plëcoje Allahu një metin biti të plot. Ska si ti, nuk ka njëri si ti. Andaj Allahu që ka thënë prej qatë dashnijës të Muhammed isem, qëpar ka, kur kusën lëviz ditë në kiametit, veç Muhammed aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Apo? Dhe kjo është për ta portatizuar. Kjo ndodh në nivel familjes, nivel mahallës, nivel shoqënisë, nivel shtetit, nivel perandorisë. Çdo njeri e ka dika, njeri me njeri, apo s'u njaprish atina. Sa do nervoz më kanë kur ti vjen ai thotë, "Domon, tamam." Ose inshallah do të zvenaj. Apo? Për shembull, nervozohet dikush dhe ja bjen ti njëri më hatër çka e ka. Për shembull, e kia për shembull fëmia kur rritet e ka babën, se e respekton, ato është i respektueshëm, atë shaban, për shembull ka rrokë me një dunjë. Edhe vjen baba vetë thotë, "Leje." Kiçka, ki ka mundësi, ka shumë mundësi mbi ta, ose shumë urrejtje, por dashnija e madhe këti dhëtë të mënë, u kry. Qasë pozit, andaj ka pas këtë ka ndru të khulefatë të plot, ka ndohë për shemë, andaj për nga mberi së sellem në luftën e Hudejbjes, e ka njoft këtë liqë dhe këtë strategi dhe që ka bo, dhe luftën e Hudejbjes, për pak janë konë tu, në dhej gjakat më luftu sahabët me paganët, qëfar ka ndohë, për nësa me ka quë, farë, këtë ka quë, e ka quë Othmani ibn Affani. Pse Othmani ibn Affani? Se Othmani ibn Affani e kanë pasë arabt shumë, e kanë ndarë shumë, e kanë ndarë shumë. Andaj janë piklu shumë kur e ka pranuar Islamin. Shumë, dhe kanë vazhdu me dasht. Kanë vazhdu me dasht. Kur e kanë qu Othmanin, kur e kanë pa Othmanin, sa të jongon nëzet, mu ka lufta. Kur e kanë qu Othmanin, dhe kanë thanë, na mujti Muhammed e sasin. Pse, që është një akthejnë Allah fiktime. Se Othmanin e dojna, do manë ki kanë harë me zbut Muhammed. Andaj Allah u gjillu ala, shemë dhe Allah të shme i larti. As e donë Muhammedin s.a.s. Sa që kërkush në kja mesë në livrit, as për nga marës kërkush, qohët Muhammedin s.a.s. në lëvis. Edhe i shkonë Allahut para arshit, i ban sejgjde, edhe Allahu Gjilala i thotë, o Muhammed, ti qka do? A më shumërën kërkush zani si një, prej kontrolit rap që e mojnë me lachet, Muhammedin s.a.s. ban sejgjde dhe i thotë Allahu Gjilala, Muhammed, o Muhammed, qka do ti? Irfara se që e kryen ti, që e lip, lip qka dush, qka lip, dhët ja Arab në t'ja njësë logaria, se njëzit janë lodhë. Kjo vëzër dashnije që e ka Allahu për pengamberin s.a.s. Edhe nëse njani për neve, jam mërmeje, se gjenë rrugë matë mirë se Muhammedin s.a.s. Fa alejhi shëkavetu e lebedije, që i thojnë Arabë, ati e ka kaplu mjerimi dhe laneti këtë botës. E lusë për Allahu në që Allahu të nabanë, ndjekës të Muhammedin s.a.s. Kjo dhe zërë është prej vlerat së di ka përmen djetarët të pengamberin sësëm dhe pengamberin sësëm ka dhe vlerat tjera tani nuk e kemi, tani nuk e kemi, nuk e kemi kohë. Ta marojmë dhe zërë dhe ajetin tjetër, këse koha e kam baru, por se që të hapim rrug për ajetet tjera. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në vazhdim, fundi ajetit, Walakin Allahe jef'alu ma jurid. Pra kjo ishte vleran mbi vlerat e diçkaje dhe mbi vlerësimi i krijesa njëra mbi tjetërën. Në fund të ajetit Allahu Gjellalu çfarë përmend? Se njerëzit në këtë laramani, kjo laramani shkakton luft. Tani e morëm, baza është se universi është kriju me laramani. Mirë po laramani a vëzër është e ranë për njerëzit. O ti e ma nalë se une. Kjo rana për njerëzit. Ti e ma i pasër se une. O ranë për njerëzit. Ma i dishim se une. O ranë për njerëzit. E tani vëzër Allahu çfarë tha? Wala usha Allahu ma qtatalu. Me pas dashtë Allah e kishë bo njërzit në tjetër format. Por i ka bo në këtë format, mu përla në me zveti, sepse Allah u banë qka të doje. E tani dhe zërë të fjale, Allah u banë qka të doje, qëfar kanë të në djetarë? Ka të shmetuar Imam Gjurri, në libën e ti e Sharia, dhe Himetullah el Lakai, në libën e ti të njohur, Sharh Usul el Itiqad, nga Ali radhiyallahu an, në komentin e fjale së Allah u gjillu ala, walakin Allah jef'alu ma jurid, Allah u banë qka të doje. Me këtë laramëni të madhe, dikush apo kërkon, thot, ti shkam me këtë njësoj. Ska më të si. Ka ardhë njëri të Aliju radhjallahu anë, edhe i ka thonë, o prisi muslimane. E khbirni anil qader, kalëzëm për qaderin, dëshirën Allah. Tha kal, i tha Aliju radhjallahu anë, tarikum mudhlim, la të slukhu. Qaderi është rrug e ertë, me tërë, mos hirati. Fa e adës sual, aje e përsërit i pyte, dhe qka kaderi? Fa kal, tha Aliju, bahrun amik, falat e lëgjhu. Tha, deti fejl, mosinatë, dëshira Allah. Psi ka po qështu? Osh deti fejl, mosinatë. Pra pe përsërit i pyten, edhe i tha Aliju radiallahu anë, sirrullahi fil ard, qatë khafi alejke, falat u fetishu. Tha, kaderi Allahot është sekreti Allahot. Sekreti Allahut, të cilin ti s'ki mundësi me e pa, andaj mos u lumto. s'ki mundësi me e pa, andaj mëse ulum të. Andaj dhe zër, kudreti Allahut të barë kjo e tjara, është dëshira e Allahut që universit tjetë këta qka është. Të egziston e mira dhe e keqja. Udhëzimi, devijimi, imani, mohimi. Dikushtot, as kish mujtë më kanë ndryshe? Jo. Pse, thëtë Allahu gjelar, walakin Allah e jef'alu ma jesha, sepse Allahu bënë qka doje. E dikushtot, po mu, këtu mrejna, në vijin pyjtje, ti shko ndryshe? Pse dhemi, jo? Aja që ka thamë Aliju. Kjo është sekret i Zotë, mësin është ullë, erdë, së një gjenë funi. Andaj dhe e përmendëm se kuptimi i dëshirës Allahu Gjellalu është si kur më kanë Zotë. Dhe kjo është e pa mundë. Kjo është dëzër me këta e përfundur në këta jetë. Ajeti që ka vazhdojnë dëzër? Është ajeti ku Allahu Gjellalu tani thamë e nisë, dhe shikoni, e nisë thirjen për me dhanë pare nga pasuria, ndërhin me ajetin kursi dhe prapë vazhdojnë me pasuri. Dhe kjo është prej sekreteve të Kur'anit, se e nizë dhënjën dhe nëzitjen për dhënje me një ajet, e ndalë, hinë ajeti kursi, vjen prapë, këtë sur el Bakara në dhënje. Thëtë Allahu të barek i vëtjale, ja ejuha alledhine amenu, enfiku mimma rëzaknakum, oju të se të keni besuar, nga ajo që ne ju kemi dhanë, jepni, jepni nga ajo që ju kemi dhanë, min qabli e një tje jaumun, la bejën fi, wala khulle, wala shefa'a, wal kafiruna humu dhalimun. Të dëllahu të barek e vëtjara, jepni nga jo që ne ju kemi dhanë, para se të vjene një dit, në të cilën dit, s'ka në ta trekti, s'ka khulle, s'ka dëshuri, e as mitësi, e as shefat, e qafirat janë zullum qarë, qafirat janë zullum qarë. Thot imam Ibn Kethiri në komentin e këti ajeti, thot, Allahu Gjene Gjelalu i urdhëran në robrit e vetë, që nga pasuria që u ka nda, Allahu të ndajnë ata për rrugën e hajrit, dhe të ndajnë rrugën e sherrit, që të fitojnë me dhanjen që e japin për hirtë Allahu të bare kjo e tjara, shpërblimin të zoti i tëre. Dhe këta le të abajnë duke u nëzituar, për sfar arsye, sepse Allahu thot, min kabli e ti e jomun, para se të vjenën një dit, dhe kjo dit dhe zërë është e mshehur, dhe këtu dhe zërë përfshijet dita e vdekës njëriut, ndërsa në bazë ajeti ka orë për ditën e kiametit. Andë e ka ndonë djetarët, ajeti cili vdesi i ka ndonë kiametit. Andë e Allahu Gjellë është farëthot, jepini nga ajo që kemi dhanë, para se t'ju venën e ditë së në lëviz një mati. Andë e Aliju radiallahu anë ka dhanë, punoni në këto ditë ditë të punës, para se ma orë ditë të shpërblimit, s'ka në ta punë. Andë e thëtë imam i Luketiri, i nëzitë Allahu robrit e vetë që t'i shfizojnë begatit e tyre në këtë dunja, duke i dhenë në rrug të shumëta të khajrit, para se t'vjene një dit, ajo është dita kiametit, në të sinën dit nuk ka shqit blerje, nuk mund është mi dhanë dikujt, a ka mundësi t'ashtë bërë khajrë, s'ka mundësi, wala khulle, e asë mitësi, nuk ka dikan që e shenë ditë kiametit që i thotë, në nëve thotë, mërëmi që të vepra, pështo, mërëmi që të punë, pështo, jo, këtë këshirën për vejti. Elusi Allahu që Allah në shpëtën të gjithë. Wala shefa'a, e asë shefa'at, posë me lejnë Allahu të bareke, wa teala, thot imam Ibn Kethiri, do më thanja e këtëre tri shprejeve është, asë kush atë dit, së mundet me dhanë diçka, prej vetës së ti, nga pasuria, apo dhënja e përgjithshme, edhe nëse supozohet që e kishë pas në dorë, krejt tokën ari, këtë tokën me pas ari, edhe mi thanë Zotit për japë që ta, apo mështon prej gjarit, latën fauhu, nuk i ban dobi, gjithashtu nuk i ban dobi që e ka pas dikan mik apo e ka pas dikan shok apo ka qenë familiar me ta, e a i ka qenë për njëzret mirë, pra a e ki babën për nga mbar, a e ki nanën devoshme, a e ki pas babën hoq, a e ki e vlavin hoq, a qka do e ki, a e ki dost, a e ki mik. Thot imam Ibn Kethiri, thot komenti a hitit është se a dit s'ban dobi. A dhe thëtë Allahu gjeluara, atë ditë, asë qitë blerje, asë mitësi. Në një do të punët, dosë të kam pasket. Qa ke, si ke posë dosë? A dhe për nga mellë, a.s. e ka thirë Safijën halën e vetë, Abbasin mijën e vetë, Fatimën qikën e vetë, Aliën djallin haqës vetë, edhe i ka thanë, lip një pi muë në këtë dunja që ka doni. Së muj me ju ba dobi në të Allahu kur gjo. Dhe pi fesadit matë madhë që e ka kaplu umetin e Muhammedi s.a.s. është se njerëzit e rejnë vetë vetën duke mendu se aje ka dikan për e njerëzve të ndoshta që supozohet ditë vëtëshëm, apo hoqë, apo djetarë, apo është për familjes që janë kanë familje o gjallarës e djetarës e hafëza, aje mund me pështu të Allah. Allah i kur së mështon? Kur së mështon pos me veprën tale? Nëse Safia, Hala e pengamë e sëmë, Abasi, Aja e pengamë e sëmë, Fatimia, Qika pengamë e sëmë, nuk mundën me pështu pos me punën e vetë. Unë e ti? E lusë me Allah që Allah në bapë për të vëqme. Thot imam, im nuk e thiri, a dit as një sen nuk shpëton, sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El-Mu'minun ajetin 101, fa idha nufikha fi s-suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaelun. Thot Allahu te bareke ve teala, kur ti frihet surrit ditën e Kiametit, fala ansaba bainahum. S'ka më as lidhje atë ditë. Se një kërkan, e as që kërkohen në mes vetë. Nuk lipën në mes vetë. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, wal kafiruna humuz zalimun. E ata që kanë mohuar, ata që e kanë muhuar Zotin dhe pejgamberin dhe ditën e Kiametit dhe melaçët, ata janë zullumqarët. Thot Imam Ibn Kathiri, fjala e Zotit xhelle xhelalu wal kafirun humuz zalimun mubtada'un mahsurun fi khabari. Thot, kjo është el kafirun, është krye fjala e cila, ha, është e përkufizuar te kallëzuesi. Çfarë do të thonë kjo vëllazër? Thot, ej, wala zalime, adhleme, mimmen, wafë Allah e jo me idhin, kafiran. Pra s'ka dikush ma zulum qarë, pra i kitë zulumi atë të që ki njeri, që i ka muhu Allahun të bareke, vë tjale, pra qafirat janë zulum qarë, i kitë zulumi atë qëtu. Pra kalëzusi është vendos të kret krye fjale. Thot imam Ibn Kathiri, dhe është transmituar nga imami njohur i muslimanve, Ata Ibn Dinar, djetarët e mdhejt e muslimani si një kanë drujet në vitin 126 të Hijrit prej muhaditheve të muslimane, në komentin e këtja i të shfar ka than, ka than elhamdulillah alledhi kale wal kafiruna humu dhalimun walem jekull wal dhalimune humu lkafirun. Qiko dhe zë? Të gjua araba, va? Allah thot, qafirat janë zullum qarët. Ka than Ata Ibn Dinar prej u gjallarët mdhejt muslimane, ka than elhamdulillah që Allahu ka than mohuesit janë zulumqarët, e s'ka than zulumqarët janë mohues. Thodim nuk e thiri, sepse do të ishmi këtë qafira. Për shfar nështë i lezë, se këtë bojmë zulum, këtë bojmë zulum. Andaj Allahu Gjellë Gjellë, kër e ka zbi surën el-An'am ajetin e tina, në fjallën e Zotë Gjellë Gjellalu, alladhina la yalbisuna imanahum bi dhulmin, ata të cilët nuk e përlin imanin e tyre me zullum, kanë arë sahabët e pejgamberit sa në gjunj, kanë ra para pejgamberit sa dhe kanë thënë Resulullah, u shkatruam këtë. Ka thënë pse, çka puna? Ka thënë Allahu e ka zbritë tani ajet. Nëse si ajet thuhet, nuk shpëton ai pos ai i cili e ka rujt imanin e vet nga zullumi. Ka thënë cili bën neve Resulullah s'ban zullum? Këtë bën zullumna. Këtë bën padrejtia se nuk i dina. Atë i ka çetsu pejgamberit sa selam dhe çfarë i ka thënë? Dhe kjo është malaj. Ka thënë jo, e keni keq kuptuar. Ki zullum këta jetë është shirku. Pra a i cili e ka rujt imanin pa shirk, a i cili e ka rujt imanin pa kufër, e kjo ka mundësi mu ba, e kjo ka mundësi mu ba. Dhe ka thënë ataja, shqyqir Allahut që s'ka thënë zullum qartë janë qafira. Pse? Se s'kish me jetë në tokë musliman. A ka lezer dikush që s'ban zullum? Qofte dhe pak, kitë bojnë zullum, kitë bojnë zullum. Zullumi dhe zëshfar është zullumi o vendosja një sendit jo në vendin e vetë. E njëri kurs mund të mi vendosë këtë senat vendin e vetë. Andaj për hënsam ka thonë, edhe në namaz kur jenë një badetin matë matë, ti suni vendosë këtë senat vendin e vetë. Andaj ka thonë pi namazit e mërë gjysmën, një të trejten, dy të trejten, një, dhe një të dhejten. Pse? Se ne vendosë vendin e vetë. Andaj tha Allahu të bare kjo e tjara, wal kafirune humu dhalimun, ka thonë djetarët, mjerë për ata të cilët nuk e besojnë ahiretin. Mirë për ata të cilët nuk presin prej Allahu te bareke ve teala që dalin llogari dhe ti kthejn veprat e veta të mira në xhenet dhe ti ruan veprat e këqija që Allahu te bareke ve teala mos i dëshkon ata me xhenem. Kjo vëzhgim e gjatë për shkak se ajetat ishin me shumë dobi, normal se kanë ngelë edhe shumë për pa u thënë, por se me kaq që përfundojna që të hapim pastaj rrugë për të vazhduar tek ajeti i cili vjen i radhës, kisha sugjeruar propozim që të lexohet sa më shumë kjo ajet, me gjithë se këtë dina përmes ajeti Kursi dhe hulumto vetë sa të kish mundësi në gjuhën shqipe, më nxjuti se e kupton, lexo për ajetin Kursi maksimum. Që kur të flasim diçka nga detalet, që të kuptohet shumë, nga se këtë vëzër që kemi thonë, që e kemi folë, dhe këtë shka a folë në dunja, vëzër, është këtë në jetë në kursi. Në jetë në kursi. Pro s'ka ilmë në dunja, s'ka hak që egziston. Vetëm se Allah e ka futë në jetë në kursi. Në jetë në kursi, vëzër, në normal të mundohemi një apo dy ligjërata, maksimum tre që të flasim për jetë në kursi, por jetë në kursi, vëzër, është ajeti më i madh që egziston. Në ekzistencë që e ka zbitë Allahu te bareke ve teala prej fjalëve të vet. Andaj si propozim që sicili prej neve le të përgatitet vetë, lexon sa më shumë, që pasaj atçka e merr prej informacionit jetë më afër dhe më i kuptueshëm. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mundson me kuptuar Kur'anin dhe me jetu Kur'anin në jetën tonë. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelalu na mundson që të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon shpirtat tona me Kur'an. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelalu na mundson me emrin muajin e Ramazanit duke qenë me shëndet dhe iman. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelalu xhelalu kujdes shakimin çelluar Allahut na shpërblen, kujdes shakimin gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.